شعب ابی طالب پیش میاد. در شعب ابی طالب نه تنها در لیلت المبید علی جای پیغمبر خوابید، در شعب ابی طالب اکثر شبها علی جای پیغمبر میخوابید. ابو طالب میومد، پاسی از شب میگذشت، پیغمبر رو از جای خودش جدا میکرد، جای دیگه میبرد، به علی میگفت تو جای پیغمبر بخواب که این بنده برجسته خدا و مأمور الهی در خطر قرار نگیرد. وقتی بنا میشود پیغمبر از مکه هجرت کند به مدینه بیاد، لیلت المبید تنها و تنها کسی که خدا امضا کرده ایثارش را، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این علی ابن ابی طالبه که در بستر پیغمبر با کمال قدرت میخوابه، که در روایات ما داره وقتی خدا فرمود میخوام آدم بیافرینم، فرشتگان گفتن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ما هستیم داریم تسبیحت میگیم، تقدیست میکنیم. خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، چیزی من میدونم شما نمیدونید. گذشت و گذشت تا لیلت المبید رسید، علی جای پیغمبر خوابید، پیغمبر حرکت کرد، خدا جبرائیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل چهار فرشته برجسته رو خون، گفت شما هر کدوم عمرتون اینقدر طولانیه، چقدر حاضرید از عمرتون بزنید به نفع دیگری؟ همه سراشون رو پایین انداختن، هیچ که اظهار نکرد، فرمود به زمین نگاه کنید، این بنده محبوب من علی ابن ابی طالب است که در جای پیغمبر خوابید و حاضر جان خودشو در طبق اخلاص بگذاره. خدا به رخ فرشتگان این علی رو میکشه. فاطمه زهرا ناموس دهر است، کسی است که پیغمبر بوسه بر دستش میزنه، و خدا در قرآن به پیغمبر به اون عظمت میگوید فصل لربک وانحر، انا اعتینا کل کوثر فصل لربک وانحر. پیغمبر با دادن زهرا به تو جا داره بری خدا رو شکر کنی، نماز شکر بخوانی و شتر قربانی کنی. حالا این زهرای ناموس دهر وقتی پیغمبر هجرت کرد تو مدینه است، هنوز زن علی نیست که محرم علی باشه، تنها و تنها محرم عالم هستی و ناموس دهر این علی است که پیغمبر زهرا رو به علی سپرده، میگه علی جان بعد از این که من به سوی مدینه رفتم تو زهرا را بیار مدینه به من ملحق کن. علی سه روز مون کار پیغمبر رو انجام داد، زهرا را سوار بر مرکب و مادرش فاطمه بنت اسد رو، اما پیغمبر میخواد علی رو به رخ بکشه. وقتی وارد مدینه شد تو محله قبا، هر چه مردم مدینه گفتن یا رسول الله در انتظاریم تشریف بیارید، فرمود تا جانم نیاد، تا روحم نیاد، تا قلبم نیاد، من وارد مدینه نمیشم. همه منتظر بودن. هر روز پیغمبر وقتی صبح بیدار میشد چشمش رو تو راه مکه میدوخت، جان من آمد یا نه. یه روز گفتن یا رسول الله یه کاروان داره میاد، پیغمبر سراسیمه دوید به استقبال علی و زهرا، اینها رو در آغوش گرفت و نوازش کرد، فرمود حالا وارد مدینه میشویم. وارد مدینه شدن، وارد مدینه شدن، مسجد النبی رو برپا کردن، بناس دور مسجد النبی، خانه هایی که به سمت مسجد درشون باز شده خدا دستور داد همه رو ببندید، همه رو بستن الا باب علی، یعنی علی مسجدیست، علی الهیست، پیغمبر اینجام علی رو داره به رخ مردم میکشه. عقد اخوت دستور داده شد ببندید، پیغمبر میخواد برادر انتخاب کنه، مهاجر و انصار دست به دست هم بدید. معمولا کسی که در این عالم برای خودش برادر انتخاب میکنه، شریک انتخاب میکنه، هم مباحثه انتخاب میکنه، یه سنخیت باید بینش باشه. پیغمبر میخواد برادر انتخاب کنه، میگه یا علی انت اخی، تو برادر منی، با این علی عقد اخوت میبنده.